أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت بشارت ذکر فرما رہے ہیں ماننے والوں کو کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو مانا، اللہ نے حکم دیا تھا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اسی طرح اللہ نے حکم دیا تھا وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ نے حکم دیا تھا وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ. تو جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو مانا، انفاق کے حکم کو مانا، مال خرچ کرنا شروع کر دیا، تو ان کے لیے اللہ رب العزت بشارت ذکر فرما رہے. بشارت کی معنی خوشخبری. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم ترى المؤمنین، اس دن کے دیکھیں گے آپ ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات اور ایمان والی عورتوں کو، یسعا دوڑ رہی ہوگی نورہم ان کی روشنی، بین ایدیہم ان کے آگے پیچھے، وبأیمانہم اور دائیں بائیں کی طرف، کہاں جائے گا ان سے بشراکم الیوم، بشارت ہے تمہارے لیے، خوشخبری ہے تمہارے لیے آج کے دن. جنات ان باغات کی کرواں ہوگی، ان کے نیچے سے نہریں ہمیشہ ہوں گے اس میں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی بڑی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم ترى المؤمنین، اس دن کہ دیکھیں گے آپ ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو، ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو. دیکھیں قرآن کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں اللہ رب العزت اگر ایک طرف خطاب فرماتے ہیں مردوں کو، تو اس خطاب میں جو ہے عورتوں کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ حکم دے رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب یا ایھا الذین آمنوا کا حکم ہوتا ہے، تو اس میں اگر مرد جو ہے ان کو خطاب ہو رہا ہے تو عورتیں بھی اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہیں، کیونکہ وہ بھی ایمان والی ہے. مگر کبھی کبھار جو ہے وہ قرآن میں اللہ رب العزت جو ہے تخصیص کے ساتھ جو ہے وہ مومن اور مومنات کا تذکرہ فرماتے ہیں. جس طرح یہ جگہ عموماً اس طرح کیا جاتا ہے دفاعی وہم کے لیے کہ بے سناؤں کے عورتوں کو شیطان جو ہے یہ پٹی پڑھائے کہ تمہیں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ حکم نہیں دے رہا، بلکہ یہ حکم جو ہے وہ اللہ رب العزت دے رہا ہے صرف ایمان والوں کو، مردوں کو یہ حکم ہے. بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ حکم کن کو ہے، یہ حکم دونوں کو ہے، ایمان والوں کو بھی یہ حکم ہے اور ایمان والیوں کو بھی یہ حکم ہے. یعنی کہ تم فضولیات میں اور اسی طرح فضل خرچیوں میں تو خاوند کے مال کو جو ہے وہ لٹاتی رہتی ہو، اور اسی طرح جو ہے اس کو خرچ کرتی رہتی ہو, مگر اس کے مقابلے میں جب انفاق کی بات آتی ہے, غربا اور مساکین کے ساتھ جو ہے وہ تائید اور مدد کی بات آتی ہے, تو اس وقت کہتی ہو میرے خاوند گھر پہ نہیں ہے تو کس طرح میں جو ہے آپ پہ مال خرچ کروں, میں آپ کو پیسے دے دوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دونوں مال خرچ کرے گی, اگر ایمان والے ہیں وہ بھی خرچ کریں گے اور اگر ایمان والیاں ہیں وہ بھی مال کو خرچ کریں گے. یوم تر المؤمنین, جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کو خطبہ دیا, وہ مشہور خطبہ کہ عورتوں میں نے آپ کو جو ہے وہ جہنم میں آپ کی تعداد کو زیادہ دیکھا, تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے ان کو ترغیب دی مال خرچ کرنے کی جانب کہ اے عورتوں تم مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرو, اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو مال کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کرو, انفاق میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ تم حصہ لو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تر المؤمنین, اس دن کے دیکھیں گے آپ ایمان والوں مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو, یسعا دوڑ رہا ہوگا, نورہم ان کی روشنی ایمان کی یا ان کی جو ہے انفاق کی روشنی, نورہم ان کے انفاق کی روشنی دوڑ رہی ہوگی, نورہم ان کے انفاق کی روشنی. دنیا میں جو آپ نے جو ہے وہ مال خرچ کیا تھا تو یہ وہاں پر قیامت کے دن جو ہے وہ نور بن کے جو ہے وہ کیا ہوگا, ظاہر ہوگا. آپ کا یہ مال خرچ کرنا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, قیامت میں جو ہے اس سے اللہ رب العزت جو ہے وہ نور بنائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسعا نورہم, لالٹین ان کے پاس تھا ایمان اور اس میں ان لوگوں نے جو ہے وہ انفاق کا تیل بھی ڈالا تھا, تو قیامت کے دن جو ہے اس نے کیا کر دیا, قیامت کے دن اس نے اجالا کر دیا اور روشنی جو ہے وہ ظاہر کر دی ان کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسعا نورہم بین ایدیہم, ایک کو ذکر کیا جا رہا ہے دوسرے کو اس پہ قیاس کیا جا رہا ہے, بین ایدیہم وخلفہم, کلام اصل میں اس طرح ہے ان کے آگے اور پیچھے کی طرف, وہ بھی ایمانہم, شمائل کو اللہ رب العزت اس پہ جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے, قیاس کیا جا رہا ہے ان کے دائیں طرف اور بائیں طرف, آگے پیچھے دائیں بائیں, یعنی ارد گرد چاروں اطراف جو ہے ان کی روشنی جو ہے وہ بکھرے ہوگی. اور کہاں جائے گا ان سے, یقال لہم, کلام میں حذف ہے, کہاں جائے گا ان سے, بشراکم الیوم, خوشخبری ہے تمہارے لیے آج کے دن, جناتن, جنت باغات کی کہ بھروانہ ہوگی ان کے نیچے سے نہریں, اور نہروں کی تفصیل جو ہے آپ نے پڑھی تھی سورہ محمد آیت نمبر 15 میں کہ وہاں پر پانی کی نہریں ہوگی, شہد کی نہریں ہوگی, شراب کی وہاں پر نہریں ہوگی, اور دودھ کی وہاں پر جو ہے کیا ہوگی, نہریں ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے روانہ ہوگی اس کے نیچے سے نہریں, من تحتہا, من تحت اشجارہا, ان کے درختوں کے نیچے سے باغ بھی ہوگا اس میں پانی بھی اپنا ہوگا, یا من تحتہا اہل جنت کے حکم کے مطابق خالدین فیہا, ہمیشہ ہوں گے اس میں. اگر دنیا میں جو ہے وہ اچھے مقام میں بھی کوئی جو ہے وہ سیر و تفریح کی غرض سے جو ہے وہ تشریف لے جائے تو ہمیشہ تو وہاں پر رہا نہیں جاتا, کیونکہ یہاں پر کاروبار ہوتا ہے, دکان ہوتا ہے, فیکٹری ہوا کرتی ہے, اسی طرح جو ہے اور ملازمت ہوا کرتا ہے, تو کس طرح جو ہے وہ پرمننٹ وہاں پر رہ یعنی رہ سکتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کبھی جو ہے وہ جیب اجازت نہیں دیتی اور کبھی جو ہے انسان تنگ آ جاتا ہے, مگر وہاں پر کیا ہے, خالدین فیہا, ہمیشہ ہوں گے یہ لوگ وہاں پر, جنت ہمیشہ ہوگی. اسی طرح جنتی جو ہے وہ ہمیشہ ہوگا اور جنت کی نعمتیں جو ہیں یہ ہمیشہ ہوگی, کسی پر جو ہے وہ فنا نہیں آئے گا. جس طرح اللہ کی ذات ہوگی لافانی, اسی طرح بنے گا یہ ایمان والا جنتی بھی لافانی بنے گا, اس پر فنا نہیں آئے گی, جنت پر فنا نہیں, ان کی نعمتوں پہ جو ہے وہ فنا نہیں آئے گی. اسی وجہ سے قرآن نے کہا جنات عدن, ہمیشہ کی جنت, خالدین فیہا, ہمیشہ ہوں گے اس, ذالک ہو الفوز العظیم, یہ ہے کامیابی بڑی. اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے بڑی کامیابی کا نام دیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے فمن زحزحہ عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچ گیا اور جنت میں اللہ نے ان کو داخل کر دیا تو یہ آدمی کامیاب ہوا. تو کامیابی کیا ہے؟ کہ جنت میں داخلہ کسی کو نصیب ہو جائے, یہ کامیابی ہے, اللہ ہمیں نصیب کرے. یہ کامیابی نہیں ہے کہ دھوکے سے جو ہے وہ ووٹ حاصل کیا اور مسند اقتدار پہ پہنچ کر جو ہے وہ عوام الناس کو جو ہے وہ بھول گئے. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا لوگوں کو کہتے ہیں تم جو ہے وہ کیا کرو, ابھی برداشت آپ جو ہے مزید برداشت کریں, مزید بوجھ کے لیے جو ہے آپ تیار ہو جائیے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. ان آیات میں اللہ رب العزت منافقین کو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ زجر دے رہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ تخویف بھی ہے. آیت میں جو ہے وہ لفظ منافقین کا اللہ نے استعمال کیا ہے, منافق مرد اور منافق عورتیں. مگر چونکہ باب جو ہے وہ کیا ہے, باب مال خرچ کرنے کا ہے, انفاق کا باب ہے, تو منافق سے مراد کون لوگ ہیں؟ مال نہ خرچ کرنے والے. منافق سے مراد کون ہیں؟ وہ لوگ جو مال کو خرچ نہیں کرتے. کیونکہ یہاں پر منافقین سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں, منافقین سے جو ہے وہ مراد وہ لوگ ہیں جو منافق عملی ہیں. اعتقادی منافق مراد نہیں ہے, بلکہ عملی منافق جو ہے وہ مراد ہے. اعتقادی منافق وہ منافق جو زبان سے اظہار ایمان کرے اور دل میں جو ہے وہ پکا کافر ہوتا ہے, جس طرح عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کی جماعت. اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ منافق عملی جو عقیدتاً جو ہے وہ ایمان والا ہے, دل میں جو ہے وہ ایمان والا ہے, مگر کچھ چیزیں جو ہے وہ منافقوں کی صفات ان کے اندر جو ہے وہ رج بس چکی ہے. جس طرح مال خرچ نہ کرنا یہ منافقین کی صفت ہے, تو یہ صفت جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ آ چکی ہے. تو مراد ان سے کیا ہے؟ منافق عملی اس سے مراد ہے, عمل کا منافق. جس طرح سستی کرنے والا یہ بھی منافق ہے, اسی طرح جو ہے وعدہ خلافی کرنے والا یہ بھی منافق ہے. جس طرح آپ نے 63 صفات سورۃ توبہ میں پڑھی تھی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون, اس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں. اس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں, نہ خرچ کرنے والے مرد اور نہ خرچ کرنے والی عورتیں. کیا کہیں گے؟ کس سے کہیں گے؟ للذین, ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائیں گے. للذین کہیں گے ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے, جنہوں نے مسئلے کو مانا تھا. کس مسئلے کو مانا تھا؟ انفاق کے مسئلے کو مانا تھا, مال خرچ کرنے کے مسئلے. ان کو کہیں گے انظرونا, انتظار کیجئے ہمارے لیے. نقتبس, کہ فائدہ حاصل کرے ہم. من نورکم, تمہاری روشنی میں سے. کہ فائدہ حاصل کرے ہم. من نورکم, تمہاری روشنی میں سے. ذرا ٹھہر جائیے, کیونکہ انہوں کے پاس تو ایمان کی روشنی تھی, ان کے پاس جو ہے وہ کیا؟ انفاق کی روشنی تھی. یسعى بین ایدیہم و بایمانہم, اور روشنی جو ہے ان کے ارد گرد جو ہے وہ کیا تھی؟ ان کو ان کا احاطہ کر چکی تھی. تو یہ لوگ تو اندھیروں میں ہوں گے, یہ مال خرچ نہ کرنے والے. تو یہ ایمان والوں کو جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ مال خرچ کرنے والوں کو کہیں گے انظرونا, انتظار کیجئے ہمارے لیے. ذرا ٹھہر جائیے ہمارے لیے, رک جائیے ہمارے لیے, انتظار کیجئے ہمارے لیے. کیوں؟ نقتبس من نورکم, کہ فائدہ حاصل کرے ہم. من نورکم, تمہاری روشنی میں سے, کہ ہم آپ کی روشنی سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں. روشنی آپ کے پاس ہوگی, مگر ہم اس روشنی میں جو ہے اپنی منزل تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. اب ہم بھی جو ہے وہ راستے کو جو ہے وہ دیکھ لیں گے. تو قیلہ, کہا جائے گا ان سے, ارجیو, واپس ہو جاؤ. وراءکم, اپنے پیچھے, دنیا کی طرف واپس ہو جاؤ. وراءکم, اپنے پیچھے دنیا کی طرف. فَلْتَمِسُوا نُورًا, پس ڈھونڈو, پس تلاش کرو اپنے لیے روشنی کو. روشنی حاصل کرنے کا مقام جو ہے یہ دنیا ہے, آخرت اور قیامت کا دن جو ہے یہ روشنی کے حصول کا دن نہیں ہے. روشنی کے حصول کا دن جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ دنیا میں تھا. وہاں پر جو ہے وہ مین لائن جو ہے وہ آئی تھی, مگر تم لوگوں نے جو ہے وہ بلب نہیں جلایا تھا. تم نے کیا نے لائن تو آئی تھی, مگر آپ نے اس سے جو ہے وہ کیا, آپ نے اس سے جو ہے وہ روشنی حاصل کرنے کا بندوبست نہیں کیا تھا. مال تھا, پیسے تھے, مگر آپ نے خرچ نہیں کیا تھا. تو یہ تمہاری غلطی جو ہے وہ تمہاری غلطی ہے، ہماری غلطی تو نہیں یا کسی اور کی غلطی تو نہیں ہے. تو ان سے کہا جائے گا قیلہ کہا جائے ارجیو، واپس ہو جاؤ، وراءکم اپنے پیچھے دنیا کی طرف، فلتمسوا نورا پس ڈھونڈو اپنے لیے روشنی کو، وہاں پر روشنی ملے گی یہاں پر نہیں ملے گی. فضرب بینہم بسوئن، فضرب پس حائل کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بسورن دیوار، لہو باب اس کے لیے دروازہ ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فضرب پس حائل کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بسورن دیوار کو، لہو باب اس کے لیے دروازہ ہوگا. اللہ رب العزت جو ہے ایمان والو اور ان منافقین کے درمیان جو ہے ایک دیوار کو حائل کر دے گا. کیا کر دے گا؟ دیوار کو جو ہے وہ حائل کر دے گا. اور اللہ رب العزت فرماتے کہ کیا ہوگا؟ صرف دیوار ہوگا نہیں نہیں، باطنہم فیہ الرحمہ وظاہرہم من قبلہ العذاب. اللہ رب العزت فرماتے باطنہم اس کے باطن اس کے اندر کی طرف، اس دیوار کے اندر کی طرف الرحمت رحمت ہوگی جنت، وظاہرہم اور باہر کی طرف اس دیوار کے من قبل ہی یعنی اس کے آگے العذاب و عذاب ہوگی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں باطنہم فیہ اس دیوار کے اندر کی طرف، باطن اندر کی طرف الرحمت و رحمت ہوگی یعنی جنت، وظاہرہم اور باہر طرف اس دیوار کے من قبلی یعنی اس کے آگے العذاب و عذاب ہوگی. من بیانیہ ہے، اس کے آگے جو ہے وہ کیا ہوگی؟ اس کے آگے جو ہے وہ عذاب ہوگی. یعنی دیوار ایمان والوں اور منافقین کے درمیان جو ہے وہ کیا؟ دیوار کو حائل کیا جائے گا، اس کے درمیان جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ دروازے کو بنایا جائے گا. تو باہر کی طرف جو ہے یہ منافق لوگ جو ہے وہ کیا؟ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اندر والے جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. ینادونہم پکاریں گے یہ منافق لوگ ان ایمان والوں کو، پکاریں گے یہ ایمان والے، پکاریں گے یہ منافق لوگ ایمان والوں کو، الم نکم معکم آیا نتے ہم معکم تمہارے ساتھ، تمہارے ساتھی. ینادونہم پکاریں گے یہ منافق لوگ ایمان والوں کو، آیا نتے ہم دنیا میں معکم تمہارے ساتھ، کیا ہم ایک استاد کے جو ہے وہ شاگرد نہیں تھے، کیا ہم ایک مسجد میں جو ہے وہ نماز پڑھنے والے جو ہے وہ نہیں تھے، ایک ساتھ جو ہے ہم درس میں جو ہے وہ نہیں بیٹھتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والے کیا جواب دیں گے؟ قالو کہیں گے ایمان والے بلا بے شک ایک استاد کے شاگرد تھے، ایک درس میں بیٹھنے والے تھے، ایک قرآن کو سننے والے تھے. ولکنکم لیکن تم، فتنتم لیکن تم نے، فتنتم انفسکم گھن میں ڈالا تھا، فتنے میں مبتلا کیا تھا انفسکم اپنی جانوں کو. وتربصتم اور انتظار کر رہے تھے تم، ورتبتم اور شک کر رہے تھے تم، وغرتکم الامانی اور دھوکے میں ڈالا تھا تم کو امیدوں نے، یہاں تک کہ آیا اللہ کا حکم. وغرکم باللہ الغرور اور دھوکے میں ڈالا تھا تم کو اللہ کے بارے میں الغرور دھوکے باز نے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والوں کو یہ منافق لوگ جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ ینادونہم پکاریں گے کہ ایمان، پکاریں گے یہ منافق لوگ ایمان والوں کو، الم نکم معکم آیا نتے ہم تمہارے ساتھ دنیا میں. قالو کہیں گے ایمان والے بلا بے شک ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، ولکن نکم لیکن تم نے، فتن تم انفسکم گن میں ڈالا تھا، فتنہ گن میں ڈالا تھا، آزمائش میں ڈالا تھا، امتحان میں ڈالا تھا تم نے، انفسکم اپنی جانوں کو. کیا مانی؟ کہ تم نے مال خرچ نہیں کیا تھا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً محبت تمہارے مال اور اولاد کی جو ہے یہ کیا ہے؟ فتنہ، سبب عذاب ہے یا سبب آزمائش. مال سے تم نے اس قدر جو ہے وہ محبت کی تھی کہ تمہیں جو ہے اللہ کا حکم جو ہے تم نے بلا بیٹھا تھا، اللہ کے حکم کو تم نے کیا کر دیا تھا، اس کو جو ہے تم نے بلا بیٹھا تھا، اس کو بھول گئے تھے تم. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتن تم انفسکم وتربص تم، اور انتظار کر رہے تھے کہ ابھی لگائیں گے، یہاں سال کی بات کے بعد میں جو ہے وہ لگائیں گے، ابھی لگا رہے ہیں، مہینے کے بعد لگائیں گے، دو مہینے کے بعد لگائیں گے. تو کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں، ضرورت آتی ہے اور یہ کہتا ہے انتظار کر رہا ہوں. نہیں، انتظار نہ کرو، جب ضرورت آ جائے فوراً جو ہے وہ مال خرچ کرو. بات کا کیا پتا چلتا ہے؟ آپ نے سورہ انفال کے اندر پڑھا تھا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ یقیناً اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان. ابھی تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ کیا، انفاق کا کوئی جذبہ موجود ہے، مال خرچ کرنے کا جو ہے کوئی جذبہ موجود ہے. کل کا کیا پتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر یہ جذبہ موجود ہوگا کہ نہیں. اس لیے فوراً جو ہے وہ چٹی کراؤ، مال خرچ کرو، فوراً حکم مارو. کوئی گناہ کر رہے ہیں فوراً اسے دستبردار ہو جائے. یہ نہیں کہ چلو مہینہ گزر جائے، یہ انکم جو ہے وہ مل جائے تو اس کے بعد جو ہے اگلے مہینے میں توبہ کر جائیں. کیا پتا ہے کب جو ہے وہ کیا، زندگی کی جو ہے وہ کیا ہو جائے، رات ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَرَبْ بَسْتُمْ، اور انتظار کر رہے تھے تو کیا، ابھی لگائیں گے، کل لگائیں گے، پرسوں لگائیں گے، یا فلاں لگا دے گا تو میں بھی لگا دوں گا. نہیں، یہ انتظار نہیں ہوگا. وَرْتَبْ تُمْ، اور شک کر رہے تھے تو شک میں جو ہے وہ تم مبتلا تھے کہ ہم مال خرچ کریں گے اللہ اجر و ثواب دے گا کہ نہیں دے گا، کیا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، کیا اللہ اس کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، کہ میں جو ہے ایک ہاتھ سے دوں اور دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے، کیا اللہ کو اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ پتا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے ہاتھ و خیرات یہ ہے کہ تم دو بیل یا دو بھینسوں کو جو ہے وہ ذبح کرو اور 40 دیگ جو ہے وہ چاول کے پکاؤ اور پوری سٹی ٹاؤن کو جو ہے وہ تم روٹی کے لیے جو ہے وہ بلاؤ، تبھی جا کے لوگ کہتے یار یہ فلاں نے خیرات کیا تھا. اس کو تو لوگ خیرات نہیں کہتے کہ ایک ہاتھ سے دوں دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے، چپکے سے کسی کو جو ہے وہ دے دو، اس کو تو خیرات نہیں کہتے. کہ لوگ جو ہے وہ تعریف کرے کہ فلاں نے جو ہے وہ بڑا اچھا خیرات کیا تھا اور بڑا اخلاص جو ہے اس کے اندر تھا، بڑے اخلاص کے ساتھ اس نے خیرات کیا تھا اور دو جو ہے وہ کیا، دو بہن سے اور اسی طرح جو ہے وہ 40 دیگ جو ہے اس نے چڑھا دی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ تو تعریف کا بکا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ورتب تم، شک کرتے تھے تم کہ اللہ اس کو دیکھے گا یا نہیں دے گا، اللہ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے، اجر دے گا کہ نہیں دے گا. وغرتکم الامانی، اور دھوکے میں ڈالا تھا تم کو امیدوں نے، دھوکے میں ڈالا تھا تم کو کیا، الامانی امیدوں نے، کہ میں تو مسلمان ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھا ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور ترابی پڑھی وہ کیا ہوگا، جنت میں داخل ہو، کیونکہ رمضان میں تو کیا ہے، ترابی ہے، ترابی پڑھو. مجھے ایک ساتھی جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ ہم 9:20 پہ جو ہے وہ تراویح شروع کرتے ہیں اور 10:10 پہ جو ہے ہماری تراویح جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے. اور یہاں پر جو ہے میرے خیال سے یہ اسی سٹڈون کے بارے میں جو ہے بتا رہا تھا کہ ایک مسجد ہے اس میں 3 پارے جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں، 20 رکعت تراویح بھی ہے، اور وہ جو ہے کیا ہم 10 پر اختتام پذیر ہو جاتے ہیں ہماری تراویح، اور وہ 10:10 پر جو ہے وہ تراویح ختم کر جاتے ہیں. یہ انصاف ہے کیا ہے؟ یہ انصاف ہے قرآن کے ساتھ، یہ انصاف ہے کہ اس میں جو ہے آپ نے 4 رکعت جو ہے وہ فرض بھی پڑھ دیے، 2 رکعت جو ہے آپ نے سنت پڑھ لیے، کبھی کبھار جو ہے وہ حاجی صاحب کو پیاس لگی وہ جا کے جو ہے اس نے پانی بھی پی لیا، امام صاحب اس کے انتظار میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی 2-3 منٹ جو ہے وہ گزر گئے، اور اس کے بعد یہ کڑے ہو کر پھر بھی 10:10 پہ جو ہے اس کے نماز، سادہ تراویح پڑھنے والے اس کی تراویح جو ہے وہ 10 کو ختم ہو گئی، اور جو گلدار تراویح پڑھنے والے ہیں ان کی جو ہے وہ 10:10 کو ختم ہو گئی. تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے ان لوگوں نے کیا قرآن کا ادب کیا کہ قرآن کی بے ادبی کرنے والے ہیں. اور کوئی جو ہے ایک پاؤں سے کڑا ہوتا ہے تو کوئی دوسرے پاؤں سے کڑا ہوتا ہے، ایک تھک جائے تو دوسرے پہ کڑا ہوتا ہے، دوسرا تھک جائے تو دوسرے پہ پہلے پہ کڑا ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا کوئی جو ہے وہ کھیلتا ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ کہا ہے تم غم نہ کرو، قاری صاحب نے کہہ دیا ہوتا ہے تم جو ہے وہ کیا کرو، آرام سے پیچھے جو ہے وہ بیٹھے رہو، کمنٹری جو ہے وہ کرکٹ کی سنتے رہو. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا جو ہے وہ کوئی دانا پانی بھی جو ہے وہ کھاتے رہو. اور میں جو ہے وہ کیا کروں گا، میں پہلے رکعت میں جو ہے وہ کیا کروں گا، پونا سپارہ جو ہے وہ پڑھوں گا یا ایک سپارہ جو ہے وہ پڑھوں گا، اور آخری جو رکعت ہوگی دوسری اس میں جو ہے ایک رکوع پڑھوں گا، مگر آیت کو جو ہے وہ کیا میں کھینچ کے پڑھوں گا. تو تم بالکل آرام سے اٹھ کر جو ہے وہ کیا کرو، اللہ اکبر کہو. تو قاری صاحب بھی جو ہے آرام سے لہو ملک السماوات والارض، تو اس میں تو بندہ وضو بھی کر سکتا ہے اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جاتا. تو یہ قرآن کی ادب ہے. چلو آپ بتا دے یار، آپ مجھے کنوینس کرے تو میں بھی جو ہے مان لوں گا کہ یار یہ آپ ادب کر رہے ہیں، یہ ادب ہے کہ بے ادبی ہے. اور جتنا بھی اللہ کی طرف سے قہر کا نزول ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، آپ چیک کریں اپنی ہسٹری کو جو ہے آپ دیکھیں، جب بھی عذاب آتے ہیں پاکستان والوں پہ جو ہے وہ خصوصاً اور پوری دنیا پہ عموماً، تو یہ رمضان میں ہوتے ہیں. یہ تو رحمتوں کا مہینہ ہے. 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، ہزارہ ڈویژن کو ملیامیٹ کر دیا، کشمیر کو جو ہے وہ کیا کر دیا، گھر کر دیا، کس میں تھا وہ؟ رمضان تو، رمضان تو رحمتوں کا مہینہ ہے. اسی طرح جو یہ سیلاب جو ہے جو آ رہے تھے، یہ کس میں آ رہے تھے؟ یہ بھی رمضان میں آ رہے تھے. تو سیلاب کیا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. اور مسلسل جو ہے وہ 2 سال جو ہے وہ کیا رمضان میں آئے، تو رمضان تو رحمتوں کا مہینہ ہے اللہ کے بندوں. اس میں تو وہ غضب کا جو چیز ہے، جو لوگوں کو غضب میں مبتلا کرنے والے شیطان، اس کو مقید کر دیا گیا کہ میری رحمت کے لیے جو ہے کوئی حائل نہ ہو جائے، پھر بھی اللہ کی عذاب کیوں؟ لوگ اس مہینے میں قرآن کی جتنی بے ادبی کرتے ہیں 11 مہینوں میں اتنی بے ادبی نہیں ہوتی. ہم تو خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ عاری صاحب جو ہے وہ کڑا ہے، فلاں صاحب جو ہے وہ کڑا ہے، اور یہ جو ہے وہ تراویح پڑھ رہے ہیں، اور آخر میں جنت کی گنجی ملے گی اور جنت میں داخل ہوں گے. کبھی نہیں، کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ ثابت نہیں کر سکتے تم ختم کر کے تراویح میں. تم ختم کہاں سے ثابت کرو گے؟ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے. ان تمام چیزیں یہ کیا ہے؟ یہ امر شرعی ہے، اور امر شرعی کے ثبوت کے لیے جو ہے وہ دلیل شرعی ضروری ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت کرو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہو یا کیا ہو. چلو اگر ہم زیادہ گزارا کریں، انتہائی گزارا کریں اس معاملے میں، تو ہم کہیں گے چلو مستحب ہے، کرنے میں ثواب ہے، نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے. مگر لوگوں نے تو اس کو کیا کر دیا ہے، لوگوں نے تو اس کو فرض بنا دیا. یار یہ بھی کیا ہوگا کہ تراویح ہوگی اس میں ختم نہیں ہوگا؟ اچھا تمہارے دل میں جو ہے قرآن کی اتنی محبت ہے، ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، تو چلو جی مولوی صاحب جب قرآن کا درس پڑھاتے اس میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور اتنا کتنا جو ہے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا کہ ہم 2-2 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، اور 1 گھنٹے جو ہے ہم کھڑے ہو جائے. تو یہ تو تمہارا ایمان ہے، یہ تو تمہارا ایمان ہے کہ اگر تمہارے دل میں جو ہے وہ قرآن کی محبت ہوتی تو تم کبھی جو ہے قرآن کو نظر انداز نہ کرتے. تم نے آسان چیز بنائی، فیشن بنا لی ہے، اس چیز کو ہم نے فیشن بنا، رواج. لا یبقی من القرآن الا رسمہ، قرآن رسمی بن گیا ہے، قیامت کی نشانی ہے، قرآن رسم بن چکا ہے. اور کچھ مساجد کے اندر، اور یہ بھی یاد رکھیے فقہ کا مشہور جو ہے وہ قول ہے فقہا کا، کل امر مندوب یودی الی الوجوب فہو حرام، ہر مستحب چیز جو وجوب تک پہنچ جائے، کل امر مندوب یودی الی الوجوب فہو حرام، یہ حرام کے دائرے میں داخل ہے. ہر مستحب چیز جس کو لوگ جو ہے وہ کیا سمجھے، فرض سمجھے، کہ اس کے بغیر جو ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی، تو یاد رکھیے یہ حرام کے دائرے میں داخل ہے. آج تو ہم نے اس کو فیشن بنا دیا، وہ کڑا ہے اس کو بھی بتانے میں کون سی اسٹیشن پہ جا رہا ہوں. اور بھی جسے یہ کہہ رہا ہے یہ رہ جی وہ سلاد وطر آواز سے ہو کہ قاری سے کنن داسر میں داسی باغ باغش، تو سلاد وطر اس باغ باغش، کیونکہ اسٹیشن معلوم ہو گیا، جہاز والوں نے دیکھے تھے اپنے بیلٹ جو ہے وہ سیٹ بیلٹ باندھ دیجیے، آرام سے بیٹھ جائیے، آگے جو ہے ہم کچھ دیر میں جو ہے وہ لینڈ کرنے والے ہیں. اسی طرح اسی طرح ان کو بھی جو ہے قاری صاحب نے بتا دیا لینڈنگ ٹائم جو ہے وہ کیا ہے, وہ پہنچ گیا, وہ بس آنے والا ہے. اور بس صرف ایک ہی گونج ہوتی ہے الحق, یہ بالکل جو ہے ہارن ہوتی ہے, حق کی ہارن لگی ہوتی ہے, نہ اس کو پتا ہے نہ اس کو پتا ہے, بس یہ ہے. نہ قاری صاحب کو جو ہے وہ پتا ہے سامنے وہ کس پسینے میں جو ہے وہ غرق ہے, کس سوچ میں ہے, اور نہ بعد میں پیچھے کھڑے وانوں کو جو ہے وہ پتا ہے, ان کو یہ پتا ہے ہم جیت جائیں گے کہ ہار جائیں گے. تو یہ کیا ہے, قرآن کی بے ادبی ہے. مسلمانوں اس سے توبہ کرو. اگر کوئی جو ہے وہ کیا ہے انسان کا بچہ ہے اور اسی طرح وہ قرآن کو سمجھنے والا ہے, اور اسی طرح جو ہے جس طرح عرب والے ہیں سعودی والے ہیں وہ جو ہے وہ پڑھاتے ہیں کتنے آرام سے وہ پڑھاتے ہیں, تقریباً جو ہے وہ ایک گھنٹے میں جو ہے وہ پوری تراویح جو ہے وہ پڑھاتے ہیں, اور کبھی کبھار تو چار پہ بیٹھ کر جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں, اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے, آرام سے جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تراویح پڑھتے ہیں. تو پڑھنے والا بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ مزہ آتا ہے, سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں لوگ وہاں پر جا کر جو ہے وہ کہتے ہیں وہ روتے ہیں, کیوں روتے ہیں, ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, سمجھتے ہیں وہ قرآن کو. اسی طرح ینگسٹر ہوں گے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے, وہ بھی روتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں قرآن کو. ہماری تو اتنی داڑھی والا ہوتا ہے ماتھے کو جو ہے وہ کالا کر دیا رگڑ رگڑ, اور اسی طرح جو ہے وہ پانچوں کو تو ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ چڑھایا گھٹنوں تک, مگر اس کو یہ پتا نہیں ہوتا الحمدللہ کے معنی کیا ہے. افسوس یہ اس کو کیا جو ہے وہ کیا جو ہے وہ یہ جو ہے رونا آئے گا, یہ تو فیشن ہے بند کیا ہے, ہر رمضان میرا وہاں پر ہوتا ہے, ستائیسویں شب وہاں پر گزارتا ہوں. جاؤ جی خری عیسیٰ اگر بمکر اوت چوبی آیت خنو ظہر باشر, جاؤ جی جاؤ. وغرت گم الامانی ہو, اور دھوکے میں ڈالا تھا تم کو الامانی امیدوں نے, امیدوں میں ڈالا تھا میں مسلمان ہوں جنت پہ جاؤں گا, تراویح پڑھی ہے جنت پہ جاؤں گا, باقی جو ہے مال خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. حتی جا امر اللہ, یہاں تک کہ آ گیا اللہ کا حکم, حکم سے مراد اللہ کا حکم موت کا. وغرکم باللہ الغرور, اور دھوکے میں ڈالا تھا تم کو اللہ کے بارے میں الغرور, دھوکے باز نے, دھوکے باز سے مراد شیطان, کہ تم کیا ہو مسلمان ہو, آپ کے لیے جہنم کہاں ہے, اور بس زکات دو نا, اس کے سوا جو ہے وہ مال خرچ کرنے کی کیا ضرورت, زکات تم نے دیا ہے نا. تو اللہ رب العزت فرماتے دھوکے میں ڈالا ہے, فلیوم پس آج کے دن, لا یوخذ منکم, قبول نہیں کیا جائے گا, اخذ بمانی قبول کرنے, نہیں لیا جائے گا یعنی قبول نہیں کیا جائے گا تم سے, فدیۃن, فدیہ رشوت, ولا من الذین کفروا, اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے, دونوں کو ایک ساتھ اللہ نے ذکر کیا, اس ایمان والے جو دعوی ایمان کر رہا تھا مگر جس نے مال کو خرچ نہیں کیا, سستی برتی, اور وہ کافر جو سرے سے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے انکار کرنے والا تھا, ان دونوں کو ایک ساتھ اللہ نے ذکر کر دیا. مأواکم النار, مأواکم النار, ٹکانا تمہارا النار و آگ ہے, ہی مولاکم, یہ بڑا لائق ہے تمہارے لیے جہنم, ہی مولاکم بمانی ہی اولاکم, مولا بمانی اولا کے ہے, یہ بڑا لائق ہے تمہارے لیے کہ تم اس میں جو ہے وہ داخل کیے جاؤ. وہ بھی اصل مسیح, اور بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری جگہ ہے المسیر, واپسی کی. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم, یاد کا وہ رضا چبین بتا ایمان والا سڑی اور ایمان والے خزیں, یسعى نورهم چروان بئی چمنڈ بوخی رنا د انفاق ددی, یا خرب رب ویم رنا د انفاق دبی بین ایدیہم مخی ددوینا اور رست ددوینا, او خی طرف تدبینا او گس طرف تدبینا بھیل بشیدی تاج زیر دے ساوز دا پارا نند رزی دا جنتنو چی بھئی کی بات لان دی تدین ولی, ہمیشہ بھئی پدے کے ذالک ہوا الفوز العظیم دا دے کامیابی لوئے, پاور چی بھائی بھائی منافقان سڑی او منافقان خزی, نخرچ کو ان کی سڑی او نخرچ کو ان کی خزی, آگ سانو تا چی ایمان روڑ دے انتظار کے زمون دا پارا چی فائدہ حاصل کم گا درنا سازونا, اب بھی لشی واپس شے روس ساسن دنیا تا, نپس الٹوے زان لرن رنا, نوبوالیشی پمیزدد بھی کی دیو دیوال لہو باب دی لبھی دروازہ دن ترکتا ددی دیوال الرحمت و جنت بھئی او باہر ترکتا ددی من قبل یعنی مخیتا ددینا العذاب و عذاب بھئی آواز بو کی دا منافقان دے مومنانو تا آیا نو ممتاو سر دنیا کی نقالو بوئی دا مومنان بھلا بے شکا بلا کنن کم لیکن تاسو فتن تم انفزکم گن کی اچولیو تاسو انفزکم زان نخبلا چھمتیام کولا و ترب بس تم او انتظار کولو تاسو ورتب تم اور شک کولو تاسو او دوکا کی اچولیو تاسو لر امیدنو تردی پوری چراغے حکم دا اللہ او دوکا کی اچولیو تاسو پا اللہ بانی الغرور دوکا بازا شیطان فلیو مان پسند رضی قبول بنکلیشی ستاشنا سفیدیا ولا من اللذین او ندا کسانو ناچی کفر کڑے رے زیستا سو اور دے دا دیر لائک دے ساو دا پارا با بی اسل مسیرہ او دیر بد زید ورتلو دے